for hver gang du har gjort mig ondt. Er blomstringen af lykkens små symboler, så er lykken ikke mig for ondt. Du svigtede mig så ofte, og det har du tit fortrudt. Jeg tilgav dig så længe, men nu må det være slut. Så jeg sender dig et brev med små violer, en for hver gang du har gjort mig ondt. Du ved, hvor kærlighed var fuld af smerte, og du vil, at skylden kun har fint. Du dræbte håb og glæde i mit hjerte, og hvor drømme slot er en ruin. Jeg ved, jeg burde rase og tage frygteligt på vej, men kan jeg være bitter, når jeg stadig elsker dig? Så jeg sender dig et brev med små violer, en for hver gang du har gjort mig ondt. Så længe, men nu må det være slut. Så jeg sender dig et brev med små violer.